Увесну 1992-го, падчас сустрэчы з першым амерыканскім амбасадарам у Менску Дэвідам Суорцам, кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслав Шушкевіч здзівіў дыпламата аповедам пра сваё асабістае знаёмства з амерыканцам, які жыў тут за 30 гадоў да беларускай незалежнасці. Калі ў 1960-м нядаўняга аспіранта Інстытуту фізікі Акадэміі навук БССР Станіслава Шушкевіча, які займаўся даследчай працай на менскім радыёзаводзе, выклікалі ў заводскі парткам, ён менш за ўсё быў гатовы да размовы пра граматыку расійскай мовы. У парткаме маладому інжынеру паведамілі пра аказаны давер вучыць скланеннем і спражэннем новага рабочага амерыканца. Шушкевіч вывучаў ангельскую ва ўніверсітэце, але яго адразу папярэдзілі. Ніякіх размоў пра мінулае жыццё з Освальдам не весці. Освальд запісаў у нататнік імя настаўніка – Станіслав Шушкевіч. Заняткі адбываліся ў корпусе, дзе працаваў інжынер. Пасля змены Освальд прыходзіў туды і падымаўся на другі паверх, і яны прыступалі да граматыкі. Мова аддавалася цяжка. Освальд быў не надта старанны вучань, не праяўляў вялікага зацікаўлення, эмоцыі не усміхаўся і не дзякаваў пасля заняткаў. Але праз пэўны час ён пачаў тое-сёе разумець, калі Шушкевіч гаварыў павольна, дапамагаў жэстамі, пісаў асобныя словы на паперцы і разгортваў слоўнік. У матэрыялах камісіі Уоррена можна пабачыць шэраг лістоў і запісаў у нататніку Освальда, зробленых па-расейску, на цалкам прымальным узроўні для штодзённых камунікацыйных патрэбаў. Па вяртанні ў Амерыку ён нават атрымаў прафесійную рэкамендацыю, што можа быць вусным і пісьмовым перакладчыкам з расейскай. Амбасадар Дэвід Суорц неадкладна ўключыў аповед Шушкевіча ў тэлеграму ў Дзярждэпартамент. З адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша старэйшага адразу пайшлі запыты пра архівную справу. Суорц папрасіў кіраўніцтва КДБ аб сустрэчы. Яго прыязна прынялі, выслухалі і паабяцалі спрыяць. Больш амбасадар да гэтай тэмы не вяртаўся. На парадку дня быў вывад ядзернай зброі з Беларусі, пабудова ўсяго комплексу паўнавартасных дзяржаўных стасункаў з новай дзяржавай, падрыхтоўка першага візіту кіраўніка Беларусі ў Вашынгтон. Праз 30 гадоў пасля забойства Кеннеді летам 93-га Шушкевіч сустракаўся з прэзідэнтам Клінтонам у Белым доме. Кеннеді быў асабістым героем Клінтона. Існуе фільм, дзе Кеннеді цісне яму руку. Пра сваё знаёмства з Освальдам падчас гутаркі ў Белым доме Шушкевіч не згадаў ні тады, ні падчас прыезду Клінтона ў Беларусь. У Беларусі, дарэчы, Клінтон сустракаўся з яшчэ адным чалавекам, які асабіста ведаў Освальда. Гэта перакладчыца амбасады США Інна Маркова, якая пазнаёмілася з Освальдам, калі вучылася ў НІАЗе. Яна перакладала размову лідара парламенцкай апазіцыі Зенона Пазняка і амерыканскага прэзідэнта ў Курапатах. Чалавечы кантакт часам нечакана ўплывае на гісторыю, як, верагодна, і яго адсутнасць. Але рэч была не толькі ў асабістай гістарычнай настальгіі двух удзельнікаў сустрэчы ў авальным кабінеце, дзе лунаў цень яго былога гаспадара. Якраз тады адміністрацыя Клінтона напрасткі займалася справай забойства Кеннеді. У 1992-м Кангрэс ЗША ўтварыў незалежную раду ў справе перагляду дакументаў забойства, і адміністрацыя Клінтона, якая пераняла ўладу ад Джорджа Буша у студзені 93-га, мусіла займацца выкананнем пастановы Кангрэсу арганізоўваць працу рады. Хаця забойства Кеннеді даследавала прэзідэнцкая камісія Уоррена ў 63-64 годах, затым адбываліся дадатковыя слуханні ў Кангрэсе ў 70-х, амерыканская публіка працягвала задаваць пытанні, што і чаму здарылася ў Даласе. Сакрэтнасць, якая была неад'емнай рысай працы дзяржаўных інстытутаў падчас халоднай вайны, не спрыяла адкрыццю ўсіх архіваў, асабліва дакументаў разведкі і службаў бяспекі. Таксама не ўсе дакументы, створаныя камісіямі і камітэтамі расследавання, былі даступныя для публічнага знаямлення. Подозрення, викликані секретністю, розмивали упевненість у правдивості федеральних органів влади і шкодили довіру до їх. Бояли конспірологічної теорії, розголос отримав фільм Олівера Стоуна «JFK». Так у Америці прийнято у скороті називати поводлі ініціалу 35-го президента. У відказ на фільм вийшла книга Девіда Рейта з красомовною назвою «100 помилок у фактах і висновах фільма JFK». З уваги на громадську занепокоєність, у 92-му році Конгрес прийняв акт об зборі документів дотичних забойства президента Джона Ф. Кеннеді, створив Раду і наділив її адмисловими повномоцтвами. Акт уповноважував Раду працювати з Держдепартаментом, каб уключити документи заміжних урадів, у першу чергу з Росії і Білорусі. Мінська телеграма амбасадора Сворца і ягоні перемови з керівництвом КДБ потрапили у полі нового розслідування. Праз 5 годов, у вересні 98-го, Білл Клінтон отримав справоздачу. Рада примусила розсекретити і опублікувала більш за 20 тисяч документів ФБР, більш за 3 тисячі ЦРУ, так само більш за 3 тисячі Пентагона, тисячі справоздачів, архівних матеріалів інших відомств і паперів приватних громадянів, цілком більш за 33 тисячі документів. Агульний об'єм колекції Кеннеді, відкритий для громадськості, перевисив 4 мільйони сторонок. У справоздачі був розділ під заголовком «Білорусь». З допомогою амбасади США у Мінську старшиня Ради Тунгейм, сябра Ради Гол і виконавчий директор Марвел у листопаді 1996 року перегляділи обширні матеріали справи сачення за Освальдом білоруського КДБ. Справа описує більш за 2 роки обширного сачення КДБ за Лі Гарві Освальдом під час його жихарства у білоруській столиці. Некоторі з документів були ужиті Норманом Мейлером у його книзі «Історія Освальда». Рада так само нарекала на слабое супрацовництво з Москвою. Однак, менш чим праз год, у червні 99-го, під час зустрічі Великої Восьмірки у Кёльні, президент Росії Борис Єльцин зробив жест, який міжнародні експерти тоді назвали «дипломатией документів», передав Біллу Клінтону 39 течок справи Освальда. Это были документы не КДБ, а ЦК КПСС, Министерство замежных справов и Министерство внутренних справов СССР, которые заявились на свет одразу после забойства. У Москве тогда, после Карибского кризиса, вельми боялись обвинувачения у подрыхтовцы замаху, и этому было присвеченное лихоманковое листование с советской амбассадой в Вашингтоне до ветки и тлумачения. Менский период Освальда там только сгадывается, але не раскрывается. Матеріали Мінського КДБ ніяк не фігурують. Тоді ж у літку 99-го єльцинською передачу документів прокоментував ще один президент – Олександр Лукашенко. На полі у Берастейській області він заявив журналістам. Поглядел я гэтые справы, няма там нічого такого, каб ірваць на голове апошнія валасы і плакацца. Мы не збіраемся пляваць на сваю гісторыю. Мінські сороки-ворони, які льотують над КДБ, співають по-своєму. «Гэтому не дала, гэтому не дала, гэтому не дала, гэтому не дала, а гэтому дала» у такой прикладна пропорції. Тим більш цікаво, кому і як давала.